राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 मई 1995 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भागवत में आया है एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है। ऐसे साधन 3 खास योगास्त्रयो मया प्रयोक्ता निर्णाम श्रेयो विदित्सया। मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 तरह के साधन मैंने कहे हैं, योग बताए हैं। ऐसे 11वें स्कंध के 20वें अध्याय में जाता विषय। तो नान्य उपाय उसने कर जीत के चौथा कोई उपाय है ही नहीं, ऐसा साधन लिखा है। तो कोई भी योग आप पालन करें तो उसमें आपको आज सार बात बताता हूं, आप काम में लावे तो बहुत जल्दी आपकी उन्नति हो जाए, ऐसा मेरे विश्वास है, मेरे को प्रतीत होता है। होगा क्या भगवान जाने, आप जानो। जैसे निर्गुण निराकार की प्राप्ति कोई चाहता है तो वह उसका इष्ट देव ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। और भक्ति करना चाहता है तो उसका इष्ट देव परमात्मा है, ईश्वर है। और कर्मयोग से सिद्धि चाहता है तो ये संसार यही साक्षात परमात्मा है। अभी पुस्तक जो आने वाली है, साथ आज आ जाए कल आ जाए, आज आने की उम्मीद है, उसमें सब जगह ईश्वर रूप है यही लिखा है। उस पुस्तक में भगवान है, परमात्मा है, वो इष्ट है, ये बात लिखी है। तो गीता का सिद्धांत हमें ये मालूम देता है, फिर मालूम देगा देख लेंगे। और इतने में यह नहीं, भाई इतना ही है, गीता में विलक्षण विलक्षण बातें दिखती है। तो सब जगत परमात्मा का स्वरूप है। अब भक्ति से भी परमात्मा का स्वरूप है जगत, और कर्मयोग से भी जगत परमात्मा का स्वरूप है। इसमें भेद इतना होता है कि सब जगह परिपूर्ण परमात्मा को मान कर करो तो वो भक्ति हो जाती है, और परमात्मा को न मान करके, ज्ञान को न मान करके जगत ही है, केवल ये संसार ही है। तो केवल संसार को मानकर भगवान को और ब्रह्म को न मांग के उस जगत को माने तो उसके लिए एक कर्मयोग है। तो सबसे बढ़िया सुगम शेर जी ने भक्ति मिश्रित कर्मयोग बताया है, मैं उनको भक्ति कहता हूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो भक्ति सुगम है और बहुत जल्दी सिद्ध होती है, और वो सिद्ध होती है उनमें खास बाधा क्या है वो मैं बताता हूं, जो मेरे को मालूम हुआ है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, परंतु जितने मालूम होता है उतनी उनको कहता हूं, जान रहा हूं, मैं भी जानने के प्रयास में हूं और जानता हूं तो आपको कह देता हूं। तो जगत इष्ट हुआ, भगवान इष्ट हुए, ब्रह्म इष्ट हुआ। अब जगत इष्ट हुआ तो जगत दो, सिर्फ एक तो जगत ही है, परमात्मा नहीं है ऐसा मानते हैं, एक मानते हैं परमात्मा है, तो जगत सब परमात्मा का स्वरूप ही है। उपनिषद में सर्व खल इदम ब्रह्म इदम सब ब्रह्म सब परमात्मा है ये जगत बताया। गीता में देखा जाए तो वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सु दुर्लभ, ऐसा किसी के लिए महात्मा को दुर्लभ महात्मा नहीं बताया, अपने आप को सुलभ बताया है अनंत चेता वो भी बताया तो सुलभ भक्ति की बात है। अनंत चेता सतम यो मांग स्मृति नित्य सत्यम सुलभ, परंतु सब परमात्मा है ऐसा माना महात्मा दुर्लभ है, अरे वो बड़े सुगमता से प्राप्त हो सकता है, उसमें बाधा क्या हो लगती है वो बाधा बताता है उसको आप दूर कर दें और ये मान लें कि ये परमात्मा है। इसमें जो पहले तो जड़ चेतन है दो विभाग है, एक जड़ है एक चेतन है, जैसे रेता है पत्थर के टुकड़े है सूखी लकड़ी है ये सब जड़ है, और चेतन के दो विभाग है एक स्थावर है एक जंगम है, जैसे वृक्ष है लता है धूप है घास है पौधे है साग के अन्न के पौधे, ये स्थावर जीव है और चलते फिरते मनुष्य पशु पक्षी आदि जितने ये जंगम जीव है, स्थावर जंगम दो भेद है, उसमें फिर भेद है चार खानी है, ये कई जरायुज है जेर से पैदा होते हैं जरायुज है और कई अंडज है अंडा पैदा होता है अंड से वो बच्चा निकलता है, और कई उद्भिज है ये वृक्ष दूध तब आदि है ये उद्भिज ऊपर को भेदन करके ऐसे पैदा होते हैं, एक स्वेदज है पसीने से पैदा होते हैं, ये चार खानी है सब जीवों की, सब जितने जीव है 84 लाख योनि जीव है और ये चार खान है, जेर से पैदा होते हैं मनुष्य है गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है ऐसे सब ये जरायुज है, और ये जू है लीख है खटमल है ऐसे कई जानवर है बिच्छू आदि भी ये स्वेदज है, सब ऐसा नहीं वो समय समझने में देर लगी फायदा कुछ नहीं, तो ये पसीने से पैदा होते हैं, परसा होती है तो पसीना होते है उसे पैदा हो जाते हैं वे स्वेदज है, ऐसे चार खानी है, तो ये सब के सब भगवान है। क्या उपासना वासुदेव सर्वम इति सम आत्मा सु दुर्लभ, अब आप ध्यान देकर सुने सब कुछ वासुदेव है तो इसकी सिद्धि में मुख्य हेतु क्या है, जो सिद्धि नहीं होती है सब परमात्मा सेवा भी करते हैं, तो मुख्य हेतु यह है कि आप दोष दृष्टि करते हैं ये खराब है ये बड़ी भारी बाधा है उसकी सिद्धि में, किसी को भी आप दोषी मानोगे कि ये दोष है ये खराब आदमी है खराब जंतु है बहुत नीचा है निकृष्ट है ऐसा, तो वो परमात्मा को ही मानना होगा, वो तो जिसकी आप प्राप्ति चाहते हो उसको भी जब आप खराब मानते हो तो बोले कैसे प्राप्ति होगी, अपने इष्ट देव में दोषारोपण कर रहे हैं, किसी प्राणी को समझे ये बड़ा खराब है बड़ा अच्छा नीच आदमी है बड़ा व्यभिचारी है बड़ा अत्याचारी है बड़ा हिंसक है बड़ा हत्यारा है बड़ा खराब है, तो ये दिल में बैठा दो तो फिर परमात्मा की प्राप्ति सबका पूजन नहीं होगा, इष्ट देव में दोषारोपण हुआ तो एक तो वो बुरा है ऐसा मानते हो और एक उसकी बुराई करते हो कि इसको ऐसा ही करना चाहिए ऐसा उसको दंड देना चाहिए ऐसा बुरा करना चाहिए ऐसे बुराई करते हो और बुराई देखते हो, बुरा मानते हो उसकी बुराई देखते हो और बुराई करते हो तीन है, फिर बुराई सुनते हो बुराई बोलते हो तो पांच हो गए, इनका नियम ले लो कि न किसी को बुरा समझेंगे न किसी की बुराई करेंगे न ही बुरा सोचेंगे न बुराई कहेंगे न बुराई सुनेंगे, ऐसा अगर नियम ले लो तो आप बुरापना आपका मिट जाएगा, आप में जो बुरापना है वो खत्म हो जाएगा, ये बात सिद्ध हो जाएगी, किसी को भी आप बुरा ना समझे। अब आप कहें कि ये बुरा कैसे नहीं समझे, ये हत्या कर रहा है हजारों गायों को मार रहे हैं उनका बुरा नहीं कैसे नहीं समझे, बिल्कुल बुराई कर रहे हैं, तो उसमें अपने उनको बुरा मत समझो, उनमें बुरी आदत आई हुई है। सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश और परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो वो आगंतुक दोष है, उसमें दोष है नहीं, किसी में दोष है, आगंतुक दोष आया है। और आगंतुक दोष में खुद में आया ही नहीं है, सिद्धांत है ये, कोई बुरा है ही नहीं, क्यों परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश तो बुरा कैसे है? जैसे आप स्नान करते हो तो स्नान करते हो साबुन लगाते हो तो स्नान घर में दर्पण रहता है, मैंने देखा है। दर्पण का मतलब क्या कि स्नान करे तो अपने को देखता रहे, बार बार देख ले। तो जब साबुन लगाओ तब आप देखो दर्पण में, कहीं लकीर निकली है, कहीं फुफोला हुआ है, कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा है, बड़ा भद्दा रूप होता है। परंतु आप ये नहीं समझो मेरा भद्दा रूप हो गया, ऐसा संत मानते ही नहीं, क्योंकि जब स्नान करते हो तो सब उतर जाता है, साफ हो जाता है। जिस वास्ते भद्दा रूप दिखने पर भी आप भद्दा मानते हो क्या, चिंता हो जाती है, कहते वो कितना रूप बिगड़ गया, क्यों कि वास्तव में बिगड़ा नहीं है, दिखता है। ऐसे दूसरों में तो और दिखते हैं, तो दिखते हैं, हम कहते भी है दूर करो सब कुछ, परंतु भीतर से बुरा है ये कायम मत करो। भीतर से तो परमात्मा का साक्षात अंश है, एक बात। दूसरी बात, अभी जो कर रहे हैं ये कलयुग की लीला कर रहे हैं, भगवान है तो भगवान जब सूर बनते हैं सूर की लीला करते हैं, जो नृसिंह बनते हैं तो प्रहलाद को चाटते हैं, क्यों जैसे बड़े वैसी लीला करे, तो कलयुग में लीला ऐसी करते हैं, ये भगवान है साक्षात। अगर जीव है तो परमात्मा का अंश है, और जीव नहीं परमात्मा है तो कलयुग लीला कर रहे हैं, कलयुग में तो कलयुग लीला करेंगे, जैसा अवतार ले वैसी लीला करेंगे, रामावतार में रामावतार की लीला है, कृष्णावतार में कृष्णावतार की लीला है, तो कलयुग में कलयुग अवतार की लीला है। इस वास्ते परमात्मा है, चाहे जीवात्मा है तो परमात्मा है, ऐसा मानो। इसमें दोष है, ये दोष ही नहीं है, आगंतुक दोष है, ऊपर से है वो दोष है। कलयुग के लिए समझ लो, चाहे अपनी लीला करने के लिए समझ लो, समझ लो तो स्वभाव में आया है, तो स्वभाव शरीर में रहता है, स्थूल सूक्ष्म और कान, ये तीनों शरीर हैं, इनमें स्वभाव होता है कारण शरीर में, चिंतन विचार होता है सूक्ष्म शरीर में, कार्य होता है कारण शरीर से, कार्य होता है स्थूल शरीर से। तो ये शरीरों में है, वास्तव में भीतर जो चीज है परमात्मा का अंश, वो जैसे तत्व के जीवन मुक्त का अंश है, वो ऐसे कसाई से कसाई, हत्या से हत्यारा से हत्यारा का भी भीतर शुद्ध परमात्मा का वही स्वरूप है, जो तत्व के जीवन मुक्त का स्वरूप है वो वही स्वरूप है, उसमें किंचित मात्र भी फल नहीं पड़ा है। शास्त्रीय संतों की दृष्टि से वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो वास्तव में है उसको देखो, परिवर्तनशील को मत देखो, जो बदलता है, बदलने में सब होता है, अच्छा बुरा ठीक है ठीक, परमात्मा को वो शुद्ध है। तो अपने स्थायी अंश की तरफ देखो, बदलने की तरफ मत देखो, बदलने की तरफ देख नहीं तो पंतन होता है, ऐसा बुरा मानते हैं, खाते पीते खराब होती है। इस वास्ते तत्व की तरफ दृष्टि देखो, इस वजह से तत्व पर बताया कि प्रकृति क्रियमानी गुणी कर्मानी, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होते हैं सब तरह के, और तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग, जो गुण और कर्म के विभाग को तत्व जानने वाला, तो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा, सब गुण गुण वर्त रहे हैं, तत्व में परिवर्तन नहीं तो तत्व वही है। तो अपने कुछ तत्व को प्राप्ति करनी है तो आप दूसरी दृष्टि क्यों देखो, आपको संसार का व्यवहार करना हो, राग द्वेष करना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो तो संसार को देखो, आपको जो तत्व प्राप्त करना है, परमात्मा की ही प्राप्ति करना है, अपना कल्याण ही करना है, तो किसी के दोष कायम मत करो। दोष कायम करने में जिसमें दोष भरते हो वो दोषी हो जाएगा और आप दोषी हो जाएंगे, फिर दोष दोष होगा, क्योंकि ईश्वर का अंश ये संकल्प करेगा तो दूसरा खराब है खराब है खराब, तो खराब आदमी हो जाएगा, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हो, मामूली नहीं हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो। इस वास्ते किसी को बुरा समझना है वो उसको बहुत बुरा करना है, और अपने आप को बुरा करना है, अपने को पतन में ले जाना है उसको भी पतन में ले जाना है, इस वास्ते बुरा है ये कायम मत करो। बुरे से बुरा, पापी से पापी, अब चेतसी पापी भ्या सर्वे भ्या पाप कृतमा, ये गीता की उदारता है कि जितने संसार में पापी है उन पापियों से, यह संपूर्ण पापियों में, संपूर्ण पापियों से जो पाप कृतमा, पापे भ्या सर्वे भ्या, पापे भ्या शब्द का ही बहुत वचन है, सर्व शब्द होता है, पर सर्वे भ्या पापे भ्या, पाप कृतम बताया, पाप कृत होता है, एक पाप कृतर होता है, एक पाप कृतम होता है, व्याकरण के लिए है ये, तो पाप कृत मानो पाप करने वाला, पाप कृत मानो दोयों में पापी, पाप कृत मानो सब पापियों में पापी, अपी चेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम, सर्व ज्ञान ज्ञान रूपी नौका से सब बचकम तर जाएगा, संपूर्ण से तर जाएगा ज्ञान रूपी नौका से। तो ऐसे पापी से पापी को भी तत्व ज्ञान हो सकता है। अब ग्रंथ पढ़े हुए कहते विवेक वैराग्य समाधि समति मोक्ष होता साधन तत्व से संपन्न होता है, फिर श्रवण करता है, फिर मनन करता है, निर्ध्यास करता है, फिर समाधि लगाता है, ऐसे आठ आठ ये साधन होते हैं, या आठ बाद में समाधि होता है, समाधि सभी निर्विक होती है, निर्विकल्प होती है, सभी होती है, निर्बीज होती है, निर्बीज समाधि के बाद तत्व ज्ञान होता है। तो लंबा रास्ता है इतना, ये शास्त्रों की पद्धति है, इसी से करो, कोई हर्ज नहीं है। ऐसी पद्धतियां कई है शास्त्रों की, नारी नारी संतों की अलग अलग पद्धतियां हैं, तो इससे करो। पर गीता कहती है अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवे नहीं। अब संस्थाओं पुस्तकों को पढ़ करके निर्णय कर लिया था साधन तत्व से संबंध हुआ, तब संन्यास से श्रवण करे तो फिर संन्यास ले, फिर श्रवण करे, फिर मन निर्ध्यासन करे, ये रास्ता है। अब मैं कहूँ तुम्हारी बात कैसे मानेंगे, मैं हमारी बात कहता नहीं, मैं तो गीता जी की बात कहता हूँ। तो की ये बात है, वो पहले पुस्तकों को पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पर पैसे गीता पढ़ो, कुछ हाथ नहीं लगेगा महाराज। मैं कहता हूँ गीता का अर्थ समझना चाहो तो पहले शास्त्रों को मत पढ़ो, तब तो आपको ठीक समझ में आएगा। तो शास्त्रों की बात लिखेगी, टीकाकरण शास्त्रों की बातें लिखी है। मधुसूदनाचार्य ने विवेक वैराग्य सम दम श्रद्धा उपरती तितिक्षा ये मुमुक्षा इन सब का वर्णन किया गीता के श्लोकों से। ये श्लोक है चतुर्थ, चतुर्थ साधन संपन्न फिर होता है, फिर गीता ज्ञान होता है, फिर श्रवण मनन से विवेचन किया है। तो टीका में वही बात है, प्रक्रिया गीता में है नहीं मूल में, परंतु मूल श्लोकों को बताया है कि ये बात है, ये तो विवेक है, ये वैराग्य है, सब श्लोकों को ठीक से बताया है। शतान सनातन देव जी थे, उनके सामने बात हुई, मैं कह मगर मधुसूदन ने कितनी तकलीफ देखी है, वो सब बताया ये, तो कहा अपने संप्रदाय के अनुसार बताते हैं, वो गीता में है नहीं है। अब गीता शास्त्र पढ़ पढ़ोगे तो गीता वही बात दिखेगी। तो इस तरह से मैंने भी पढ़ाई की है, अद्वैत सिद्धांत की ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, अब मेरे को वैसे दिखता था। अब दिखते दिखते फिर भी मैं ऐसे मेरे जिज्ञासा रहती है कि बात तो तब तो क्या है, इस विद्या से अब देखो लगा है। तो गीता कहती है अभी पापे भी सर्वे भी, कहाँ विवेक है, कहाँ वैराग्य है, कहाँ समाधि संप्रति है, कहाँ मोक्षा है, उसको ज्ञान हो जाता है। और भक्ति के विषय में अभी से सुदुराचार हो भजते मामन व्या, दुराचारी से दुराचारी है, सर्व दुराचारी पर है, वो भी मन में साधु को साधु मानना चाहिए। और कर्मयोग से गत संघर्ष मुक्त से ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रविलीयते, सब कर्म निष्ठ हो जाते हैं। तो कर्मयोग भी स्वतंत्र, भक्ति योग भी स्वतंत्र, और ज्ञान योग भी स्वतंत्र। शंकराचार्य मत के अनुसार पहले कर्मयोग है, अंतःकरण का मन दोष दूर होगा, फिर उपासना से विक्षेप दोष दूर होगा, फिर ज्ञान से आवरण दोष दूर है, आवरण है उसमें बल विक्षेप आवरण तीन दोष है, तीन दोष दूर होने से तत्व ज्ञान होता है, तो उसी प्रक्रिया वो आ जाती है। तो हरेक साधक की बात की भी ऐसी बात आती है, तो गीता में तो सिद्धांत ग्रंथ है, विस्तार नहीं विस्तार तो बुझ लेना चाहिए। ऐसे ही आग्रह सबका, हम कहे गीता आरंभ में लेनी चाहिए, बिना पढ़े लिखे ठीक तरह से पढ़ो तो गीता का समझ में आएगा। तो मेरे समझ में आ रहा है गीता का अर्थ, तो मैं जानने में प्रवृत्त हूँ, सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो बहुत विचित्र दिखता है मेरे को। जैसे गीता की साधन में लिखा दी, लिखाने के बाद मेरे समझ में आई है कई बातें, वो मैं लेखों में लिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, कह रहा हूँ, लिख रहा। तो ऐसी बात है, तो उसमें भक्ति की विशेषता। अब आ जाता हूँ, ये बात छेड़ के अब आ जाता हूँ साधन के लिए। तो दोष देखना, दोषी मानना उसका दोष देखना, दोषी कायम करना, दोष का वर्णन करना, दोषों को निरीक्षण करना और लोगों में दोषी की चर्चा करना, ये पांच बातें हैं। बहुत बाधक है अपने खुद का पतन करना है ये, क्यों सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसी फल हो, है ईश्वर रूप है ये। अब ईश्वर रूप में दोष कैसे है, तो दोष अपनी भावना में है, अपनी दृष्टि में है, अपनी भूल में है, देख लिए भूल दूसरे की है, भूल अपनी। इस वास्ते कल्याण चाहते हो तो नियम ले ले ये बात का, अब मैं दोष नहीं देखूंगा। अब दिख जाए तो भगवान से प्रार्थना करो, दिख जाए तो प्रश्नोत्तर करो, आपस में विचार करें, तो भाई दोष दिखता है मैं क्या करूं। तो दोष देखना सहना नहीं चाहिए, आपको खटकना चाहिए दूसरे का दोष, अपना दोष भी खटकना, दूसरे का दोष भी खटकना चाहिए। अपने को भी दोषी नहीं मानना कि मैं दोषी हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं तो कामी हूँ, मैं तो बदलोभी हूँ। अपने में भी दोष कायम नहीं करना, क्योंकि मैं भी तो परमात्मा का ही अंश हूँ। दोषी आप क्यों कायम करो अपने में ना दूसरे में, दोषी का आरोपण मत करो। ये खास बाधा है आध्यात्मिक उन्नति में, खास बाधा है अपने को अर्थात दूसरों को दोषी मानना और दोषों का चिंतन करना, दोषों का विचार करना, दोषी जीवन बनाना। तो साधक होता है वो दोषों का आदर नहीं करता है, वो निर्दोषता का आदर करता है। आप दोषों का तो आदर करते हो और चाहते हो निर्दोषता कैसे होगी, आदर दोषों के हम आदर करते ही नहीं। आप कहते हो आदर नहीं अपने में, मेरे दोष है ये आदर है, ये दूसरे दोष ही है ये दोषों का आदर है, दोषों को महत्व देते हो, निर्दोषों को महत्व नहीं देते। ये बात बड़ी भारी बाधक है, इस वास्ते आज से किसी दोष मत देखो। आप ज्ञान के उपास है तो ब्रह्म के उपास हो, ब्रह्म में दोष है नहीं, ब्रह्म रूप सर्वं खलविदं ब्रह्म सकार उपनिषदों में, तो ब्रह्म में दोष नहीं होता। और गीता कहती है कि सर्ववासुदेव सर्वम, तो दोष नहीं होता। कर्मयोग कहता है गत संग से मुक्त से ज्ञान, यज्ञ आचरण तक केवल परंपरा सुरक्षा के लिए काम करते हैं, कर्म करो तो परमात्मा का स्वरूप है ऐसा मान लो, उसमें दोष दर्शा है, ये बड़ी भारी बाधा है। अब ऐसा मान गए क्या परमात्मा है, तो अपने आप को मानो कि मैं सेवक हूं। सो अनन्य जाकी असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, ये क्या है, सभी सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। अनन्य होता है, अनन्य उसको प्राप्ति होती है, अनन्य अन्य अन्य है ये नहीं, तो अन्य क्या है, जगत है, जगत क्या है, परमात्मा का स्वरूप है। सो अनन्य जाकी असी मति न करे, ये बुद्धि टलती नहीं, क्या मैं तो सेवक हूं, ये सचराचर सब परमात्मा है, अचर चर सब परमात्मा है। सो अनन्य जाकी असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप राशि भगवंत, ऐसा पाठ वेद है। ये रूप राशि भगवान है साक्षात, ये दृढ़ निश्चय हो जाए, अब क्या होगा, अब तन से मन से वचन से धन से सेवा होगी। ये तो है संसार, ये तो संसार की बात बताई, अब अपनी बात बताऊं, जो साधन करता है उसकी बात बताता हूं। उसको मानना चाहिए कि मैं हूं सेवक, यह है सेव्य, हमारे संसार तो है सेव्य है। जैसे ज्ञान में ब्रह्म बताया, भक्ति में ईश्वर बताया, ऐसे ये भी भक्ति है, ये भक्ति है वासुदेव सर्वम वाली, तो सब परमात्मा है, तो ये परमात्मा ईश्वर है, सब जग ईश्वर रूप है, साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है ये, ऐसा मानो। ऐसा मान करके दोष दे से अब सेवा करो, तो मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, यहूदी हूँ, पारसी हूँ, ये मत मानो। ये है शरीर, हिंदू शरीर है, मुसलमान शरीर है, शरीर से आगे हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा का अंश है। तो अपने को मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये चोली है, चोली ऊपर, तो आप क्या हूं कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान की हूं, ये क्या, ये भाव, भाव में शरीर आपका, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं तो योगी हूँ, मैं तो साधक हूँ, ये है भाव में शरीर, और स्थूल ये है पांच भौतिक शरीर, तो भाव शरीर है, एक भौतिक शरीर है, ये अपने आप को माना। अब इसमें ख्याल क्या करना है, आप इस शरीर को मुख्य मानोगे तो जड़ के साथ संबंध होगा, सूक्ष्म और कारण शरीर मानो तो जड़ के साथ, प्रकृति के साथ संबंध होगा। आप चाहते हैं परमात्मा के साथ संबंध, तो परमात्मा के साथ संबंध चाहते हैं तो मैं शरीर नहीं हूँ, बर्ताव शरीर का ही करना है, साधु हो तो साधु का बर्ताव करना है, गृहस्थ हो गृहस्थ का बर्ताव करना है, स्त्री तो स्त्री का बर्ताव करना है, स्वे स्वे कर्मणि अभिनता संसिद्धि लभते नर, अपना अपना कर्म करो मर्यादा सहित, ठीक तरह से पुरुष हो चाहे स्त्री हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, मर्यादा का सहित अपना बर्ताव वैसा करो, भीतर से मैं भगवान का हूँ, तो मैं भगवान का हो गया होता हूँ ये नहीं, हूँ ही भगवान का अंश, भगवान का ही हूँ मैं तो, गीता कह रही ईश्वर अंशी, ये ब्राह्मण कहती है ममई वंशो जीव लोग जीव होता सब, गीता कहती है संत और भगवान दो की बात ही खास मुख्य है, ये तुम्हें जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, तो हम भगवान के हैं, तो भाव से भाव शरीर है उसको देखो। अब भाव शरीर से देखना क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान दें, आप देखते ही कहते हो स्त्री है, ये नहीं होना चाहिए, ये भगवान का भक्त है, कम से कम सत्संगी है, ये देखो सत्संगी शरीर नहीं है, सत्संगी कोई स्त्री होती है, कोई सत्संगी पुरुष होता है, कोई सत्संगी बालक होता है, कोई सत्संगी बूढ़ा होता है, कोई सत्संगी जवान होता है, सत्संगी है ये, सत का संगी है, तो सत्सा संगी है, ये है भाव, तो अपने को भी सत्संगी मानो, सत्संग करने वालों को सत्संगी मानो, ये सत्संगी है, सत्संग नहीं करते हैं वो लीला करते हैं कलयुग की, भीतर है तो भगवान में भी, भगवान का ही शेष भी, कितना ही कसाई हो भगवान का अंश रहित हो नहीं सकता, कपूत और सपूत दो होते हैं, क्या पूत नहीं होता है, क्या पूत तो भगवान के हैं ही, उसमें शब्द ये रखो, और सत्संग करने वालों को सत्संग ही है, ये भगवान के हैं, तो सेवा करने वाले हैं, मैं भी सेवा करने वाला हूँ, जगत रूप भगवान की सेवा करूंगा, तो सेव्य भगवान और संसार हुआ, तो संसार में दोष दृष्टि करोगे तो सेवक सेव्य भगवान कैसे होंगे, इस बार दोष दृष्टि नहीं, ये भगवान है साक्षात मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है ये, अब उसमें जो आती रहे उसमें प्रश्नोत्तर करते रहो, पूछते रहो, निर्णय करते रहो, ठीक तरह से विचार करो, तो ये भाव रखो, तो ये हुआ अपना भाव, तो आपका भाव शरीर है, एक शरीर है स्थूल शरीर भौतिक शरीर, तो भाव शरीर है मुख्य, स्थूल शरीर है गौण, अब गौण में आप क्या देखो, तो देखने की एक रीति बताऊं, आपको पहले भौतिक शरीर दिखता है कि स्त्री है ये, पुरुष है ये, ब्राह्मण है ये, अनीच है ऊंच है, तो शरीर देखते हो तो शरीर की मुख्यता देख करके पीछे देखो सत्संगी है, इसमें कृपानाथ अगर कल्याण चाहते हैं तो आप देखो ये सत्संगी है, ये पहले दिखना चाहिए, स्त्री पुरुष पीछे दिखना चाहिए, ये खास बात है, सब भगवान के अंश ये पहले दिखना चाहिए, शरीर पीछे दिखना चाहिए, क्योंकि भगवान का अंश ये पहले है, शरीर पीछे है, आप शरीर को प्रधान मानते हो और भगवान का अंश तो साक्षात गौण मानते हो, ये गलती होती है, इस गलती के रहते हुए बहुत साधन करे पर जल्दी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि बात जची हुई है खराब आदमी है, अरे खराब तो ऊपर आए हुए हैं, भीतर में खराब नहीं है, तो असली तत्व की प्राप्ति चाहते हो तो असली स्वरूप को देखो, कितना ही दोष हो कितना ही दोष है तो परमात्मा अंश, परमात्मा का अंश, अथवा साधक अथवा सत्संगी अथवा कर्म योगी अथवा ज्ञान योगी अथवा भक्ति योगी अष्टांग योगी लय योगी हठ योगी, ऐसा मानो, अपने को ही मानो कि मैं परमात्मा का हूँ, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, ये तो व्यवहार के लिए है, अब ये होने हमें, क्योंकि ये पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे तो वो होगा कैसे, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य बने हो, मनुष्य हो नहीं, हो परमात्मा के अंश, तो हो जो अपने को मानो ऐसे दूसरों को मानो, ये है। और ये सब हमारे पूजनीय है, तो क्या मैं सेवक, तो जड़ चेतन है ये तो सभी, और चेतन की बात है ये सतराचर रूप स्वामी भगवान, सराचर सब भगवान है, सब भगवान है। तो ये बात सच्ची है, और जो संसारी है अचार बंदा ये कच्ची है, ये आगंतुक है, ये मिटने वाली है, ये टिकने वाली नहीं है। परमात्मा अंश मिटने वाला नहीं है, परमात्मा अंश टिकने वाला है, ये फर्क है। तो टिकने वाले आप टिकना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, सदा के लिए टिकना चाहते हो, तो टिके हुए देखो, देखते हो चंचल रूप जो मिटने वाला, तो मिटने वाले में जाओगे आप, फिर मुक्त कैसे होंगे? तो मिटने वाले को देखते हो, मिटने वाले की प्रधानता देखते हो, मिटला में भी आगुंत दोषों की प्रधानता देखते हो, तो कल्याण कैसे होगा? दोषों को देखना ही नहीं है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अब क्यों दुनिया का ठेका लिया था? ये आचार ईमानदार है, भला है बुरा है, शास्त्र ये कहता है, कोई द्वित कहता है, कोई अद्वित कहता है, ये जाल है, बड़ा भारी जाल है। भगवान ने कहा दाते मोह कल्यम एक तो, और श्रुति भी प्रतिपन्ना दोष लोग है ये भवन थेपन। तो ये श्लोक है खास, एक जाल बताया मोह का, एक जाल बताया शास्त्र का। अब इसमें फर्ज हो द्वैत में अद्वैत में, हमें द्वित नहीं, अपना कल्याण करना भाई, ना द्वैत मतलब है ना अद्वैत से मतलब है, ना विशिष्टता दे ना शुद्धता दे, तभी क्या मतलब है? ये सब संप्रदाय सब कल्याण करने वाली है, सब ही उद्धार करने वाली है। ऋषि मतियों ने महात्माओं ने जो बताया है जीव के कल्याण के लिए बताया, सब आस है। अब सब पद्धतियां आप कैसे सेवन करोगे? आप तो ऋषि दिशा की गीता जी की बात है, ये रामायण की बात है, मैं सेवक ये बाल दो, मैं सेवक हूँ। अब सेवक हूँ तो क्या आगे इनको सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सब भगवान के भक्त बन जाने तो आराम सुख कैसे बने? मैं तो क्यों सेवक हूँ? ये सेवक भाव अपने में दृढ़ कर लो, ये तो है परमात्मा का स्वरूप और मैं हूँ सेवक। बहनों माता जी मैं तो सेविका हूँ, सेवा करने वाली हूँ। तो आपके सेवा शरीर में स्त्री पुरुष तो ऊपर चोली में है, सेवा करने में जो सेवा है सेवक रूप आप हो वो चोली नहीं है, वो सेवा करते मैं सेवक हूँ, मैं सेविका हूँ, ये मान लो। तो सेवा करेगा तो सेवा करने क्या होगा कि सिवाय सेवा के कुछ किसी से लेना नहीं है, किसी देना नहीं है, किसी कोई मतलब नहीं है, सेवा करना है, केवल सेवक हूँ। तो सेवक होता है वो सेवा हो जाता है, सेवक पहले आप होता है फिर सेवा करता है, फिर सेव्य संसार होता है। ध्यान देना ये क्रम है, ये पहली सेवक है, फिर सेवा है, फिर सेव्य, सेवनीय परमात्मा है। तो पहले सेवक होता है, सेवक के बाद में सेवक मैं नहीं हूं, मैं तो सेवा ही हूं, कि सेवा सेवा रूप ही हूं मैं, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग से योग्यता से सेवा हूं सेवा। तो सेवा सेवक से सेवा बन जाएगा, सेवा से सेव्य बन जाएगा, तब तुम प्राप्ति हो जाएगी सीधी बात, और सेवक बड़ा नष्ट हो जाएगा, सेव्य प्राप्त तो बन जाएगा। ब्रह्म प्राप्ति करते हुए वो ब्रह्म की प्राप्ति है, श्रवण मनन निर करके वो सब मिट करके ब्रह्म हो जाएगा। ऐसे ईश्वर को उपासना करो, उपासना करने वाला उपासक होगा, फिर उपासना होगी, फिर उपासक प्राप्त हो जाएगा। किसी मार्ग से चलो, ये क्रम है, ये पद्धति है, सीधी सरल पद्धति, गीता के अनुसार ये पद्धति देख दिया। तो इस तरह से मैं तो सेवक हूँ और सेविका हूँ, सेवा करनी हमारा काम है। अब सेवा करनी तो कोई सामने आओ सेवा क्या क्या करनी। अब सेवा के विषय में दो बात बताता हूं, वो आपसे चाहे भोजन चाहे, चाहे आपसे कपड़ा चाहे, चाहे आपसे रुपया चाहे, सेवा करना चाहे, तो दो बात है। एक तो उसका जो सेवा लेना है वो न्याय युक्त है, अन्याय तो करेगा तो सब धर्म हमारे को दे दो, अथवा अनुचित काम करे तो सेवा, वो सेवा कौन सी करनी है जो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, वो सेव्य है, वो सेवक हमारी जो चाहता है वो शास्त्रीय पद्धति धर्म के अनुसार चाहता है, पाप के अनुसार चाहता है, तो वो सेवा में करनी नहीं है, क्योंकि हमें तो परमात्मा प्राप्ति करनी है, पापों में थोड़ा ही प्रश्न है। तो तो वो सेवा का उद्देश्य वो क्या लेना चाहता है हमारे से सेवा, तो उसकी न्याय युक्त हो, धर्म युक्त हो सेवा, और सेवक अपने में योग्यता हो और वो कर सकते हो। आप कर नहीं सकते कैसे करोगे सेवा, वो चाहता है रुपया दो, रुपया पास पास नहीं है, कहते सब रुपया दे दो, सब रुपये कैसे दे दे, मैं मेरी पार्टी आएगा मेरे खर्च करूंगा और तो खर्च करूंगा, अब कौन सा क्या आएगा पता, सब आपको एक को पैसे दे दू, तो अपने में तो हो योग्यता, वो होता न्याय युक्त है, दो चार देख लो फिर सेवा करो, फिर शंका हो तो और पूछ लेना। सेवा करते समय पेड़ आएगी, हर एक काम पहले बरोबर नहीं होता है, करने पर पता लग रही यहाँ गलती होती है, यहाँ गलती होती है, यहाँ कर दू, यहाँ कैसे करे, यहाँ करे, वो आप पूछते रहो कैसी गलती है तो क्या करे, ऐसी बात होती है तो क्या करे, ऐसा अनुचित हमारे साथ चाहते हैं हम क्या करें, तो सेवा उचित है और न्याय युक्त है, धर्म युक्त है, शास्त्रोक्त है, और हम कर सकते हैं हमारे सामर्थ्य के अनुसार है, तो विवेक और सामर्थ्य इसके अनुसार हो, सामर्थ्य के विरुद्ध कर नहीं सकते आप, और विवेक के विरुद्ध करना नहीं चाहिए, तो विवेक युक्त आप करो और अपनी योग्यता अपने कर सकते हो सामर्थ्य उसके अनुसार सेवा करो, और सेवा करके अपने कुछ नहीं, सेवा ही करना है, क्यों क्यों मैं बताया, क्यों इस वास्ते कि अपने मिली है चीज संसार से, शरीर संसार से मिला है, योग्यता संसार से मिली है, जीवन संसार होता है, जीवन निर्वाह संसार से होता है। मैंने कहा था कि कोई कितना ईमानदार हो दूसरे से कुछ लेना ही नहीं चाहता कभी भी, क्या वो सड़क खुद ही बनाएंगे चलता है क्या, तो ये हो नहीं सकता। हम सेवा लेते हैं और ली है तो सेवा न करना है, तेर दत्ता नहीं मंगते यश तेन, गीता ने कहा है लेता तो है देता नहीं है, वो चोर है, क्या डंडा पड़ेगा उसे, मैंने बताई कल ही बताई बात, तो इस वास्ते सेवा करना अपना काम है जितना कर सको, शक्ति से बाहर करने की किसी के ऊपर जिम्मेवारी नहीं, कैसे करेगा अपनी शक्ति के अनुसार ही करेगा, अरे उतनी आपकी जिम्मेवारी है, आप पाठ करो संस्कृत पढ़े हुए नहीं हो तो हिंदी टीका पढ़ो, अब संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा, मारे हमारी योग्यता नहीं क्या करें, योग्यता का अनुसार करनी, कितनी सुगम बात है, जैसी योग्यता है कित कर सकते हो सुगमता से उतनी सेवा करो, उनके हित चाहो भीतर में उनको सुख हो, ये भावना होती है व्यापक, सेवा लाखों करोड़ों अरबों रुपया करो तो सीमित होगी, अरबों खरबों में सीमित ही होगी, यार भाव सीमित नहीं होगा, आपको सुख पहुंचे ये भाव सीमित नहीं है, असीम भाव है, ये भाव परमात्मा को पहुंचता है, ये सीमा नहीं पहुंचने नहीं, धन संपत्ति शरीर राज्य ये नहीं पहुंचेगा परमात्मा तक, ऐसे परमात्मा ही है सभी, परंतु आप करना चाहो तो आपका भाव है सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत सबके सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद हो, किसी को दुख नहीं हो, ये आप भाव से सेवा करो, इनसे पहले जो मैंने पहले बताया वो सेवा पहले है, कोई बुरा नहीं है, किसी की बुराई करनी नहीं है, किसी की बुराई सुननी नहीं है, किसी को बुरा देखना नहीं है, ये बड़ी भारी सेवा है। कल ही कहा था ना लेन वसन को, ये बड़ी सेवा ही है, सच्ची बड़ी सेवा है, वो तो एक विनोद की बात है, परंतु किसी का भी बुरा कर, कोई बुरा है ही नहीं, बुरा जो देखना मैं चला मुझसे बुरा न कोई, बुरा देखना तो मेरे समान बुरा कोई मिला ही नहीं, सबसे बुरा मैं ही हूँ, तो अपने बुराई छोड़ दी, अपने भी छोड़ दी, दोनों बुराई नहीं देखी, अब पहली सेवा है बुरा न देखना, दूसरी सेवा है शक्ति के अनुसार से सुख पहुंचाना, सेवा करना, ये हमारा भगवान स्वरूप है, शक्ति को सर सेवा करे, अधिक अधिक कहां से करे बताओ, हमारे साधु जिस वेख में हूँ उस वेख में साधु हुए बड़े त्यागी साधु हुए, तो वो क्या करते दांतों करते तो गीला वृक्ष नहीं तोड़ते, गीली जगह तोड़ के दांतों नहीं करते, जैसे बाढ़ है उसमें लगाए ऊंचा उसको तोड़ दिया दांतों कर लिया, अब गुरु जी के पास गए तो क्या दो चार दांतों ले करके चार भेंट कर दिए, बस अब बुरी भेंट होगी, अब पैसा रखते ही नहीं भेंट क्या करे, गोसा उठा लिया अपना थोड़ा दो चार भेंट कर दिया, शुक्र घोटा दांतन में जैसा जो दांतन हो सके ऐसा दांतन जाकर भेंट कर दिया महाराज जी, कोई काम मिले तो बिजो लो दांत काम मिले तो भेंट कर दिया बस, तो जितने आप कर सको उतने आप जिम्मेवारी है, अब रुपया भेंट करोगे हमें लगते ही नहीं रुपया क्या करे, तीसरे से वो योग्य तरह अनुसार जितना कर सकते हो शक्ति है सामर्थ्य के अनुसार भेंट कर दी, होगी पूरी होगी भेंट, भेंट पूजा पूरी हो गई अच्छी तरह से, क्योंकि इतनी है हमारे पास। तो इस तरह से सेवा करो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी को मार्ग बता दिया, किसी को पानी पिला दिया, किसी को कोई दुख हुआ तो साथ में आप ही रो दिए, अपनी हंस दिए, शोक हो रहा है रोग है आप रो जाओ वो सेवा हो जाएगी, आप हंसोगे तो उसका दुख हो जाएगा। गच्छत स्कंदन क्वापि भवत्ये उप्रमादतः हसन्ति दुर्दना सत्र समादते सज्जना, जाते हो जाते वो आकर गया पड़ गया हंसे तो आप दुष्ट हो गए, अरे भैया राम राम राम राम, राम, राम आप चोर तो की बना कहते बोलो चोर तो नहीं लगे जाता तो नहीं लगे, राजी हो जाएगा सेवा होगी, सेवा होगी आपकी बुरा नहीं समय सेवा होगी, उसे दुख में सहमत हो सेवा होगी, दुख में सहते होने से दुख बढ़ जाता है। किसी लड़का मर गया जहाज भैया देखो भाई एक घर में नहीं है एक जगह नहीं है जगह जगह उनका मर गया वो मर गया वो मर गया, अभी जो मरा उस समय में कई ऋषि मुनि आया ऋषि मिलने के लिए, उन्होंने यही कथा सुनाई अमुक कैसा था वो मर गया अमुक ऐसा वो मर गया अमुक ऐसा मर गया, तो वो समझता है कि कई है मेरा साथी नहीं तो मैं ही एक दुखी हूँ संसार में। युधिष्ठिर ने पूछा है कि महाराज कौन थे कथा सुनाई है वन पर्व में मेरे समान भी कोई दुखी हुआ है क्या, तो महाराज हरिश्चंद्र की बात सुनाई, नल दमयंती की बात सुनाई, रामायण सुनाई कि राम में थे पांच भाई हो पांच भाई तो राम जी अकेले ऐसी लक्ष्मण जी सहित उसमें साथ में सीता को ले गए वे भी ऐसे हुए, रामायण सुनाई तुम समझते हो मैं अकेला ही दुखी हूँ, अकेले क्या दुख है तुम्हारे पांच भाई कितने बड़े बड़े बड़े बड़े साथ में द्रौपदी तुम्हारे तुम्हें क्या दुख है बताओ, तो दुख की बात सुनने से दुख क्या दुख दूर होता है शांति मिलती है। इस बात बताई नल दमयंती की बताओ बताई क्या क्या दशा हुई कैसे नल नल रहा कैसे दमयंती रही तुम्हारे क्या दुख है कुछ देखते हो तुम्हारा दुख कुछ नहीं है, ठीक बात है। उसे पूछा ही है कि महाराज मेरे समान भी कोई दुखी है आप कथा देख रहे हैं कोई दुख हुआ है ऐसा, हाँ बोलो क्या हो गया, दुख की बात सुनाना ये सेवा है ये बड़ी भारी सेवा है, जो सत्संग करे ये बड़ी भारी सेवा है, दुख याद भी सत्संग करो शांति हो जाती है सुख हो जाता है दुख मिट जाता है, तो इस तरह से सेवा करो। अब भगवान का स्वरूप है सेवा करते हम तो तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अपने सुख कैसे पहुंचे सबको सुख कैसे हो सबको आराम कैसे हो, कुछ नहीं पहुंचा तो पहले बैठा रो दो एकांत बैठे बैठे रो दो क्या मैं सुख पहुंचा नहीं सकता मेरे में कोई सामर्थ्य मैं सुख कर दू रो दो, सेवा हो गई बड़ी भारी सेवा हो गई, उसको पता ही नहीं लगे सेवा होगी आपकी, यार पता लगे तो खुश हो जाएगा वो कि तुम क्यों दुखी हो भाई क्या बात है कि आप जैसा अमुक मर गया इतना धन चला गया क्या करें केवल ये कर देते सेवा कर दो, कितनी सुगम बात है हमारे प्रभु हैं इस रूप से पधारे हैं और सेवा लेने के लिए ये शोक होता है वो करते हैं हमारे लिए सेवा लेने के लिए पधारे हैं अब जो भगवान है वासुदेव सर्वम इस सेवा कर दो तो कितना शुभ काम है। अब इसमें पूछो प्रश्न पूछो इसमें जो शंका होती हो पूछो, सुख तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से जो कर सकते हो सुगमता पूर्वक वो सेवा कर दो, ऐसा चाहे कि उनसे मिली हुई चीज है तो उनकी सेवा कर दोगे तो आपने जो सेवा ले ली है वो ऋण उतर जाएगा, और सेवा नहीं चाहोगे तो अगर ऋण आप पर आएगा नहीं, सेवा लेने की आपकी इच्छा नहीं है तो एक तो पुराना ऋण है एक नया ऋण हो जाएगा, तो पुराना ऋण है उसे सेवा करने से उतर जाएगा और नई सेवा लेते नहीं, कहते पति है और रोष रसोई बने भोजन करना है तो भोजन करना स्त्री की प्रसन्नता के लिए माँ की प्रसन्नता के लिए बहन की प्रसन्नता के लिए उनके लिए भोजन करना है तो भोजन करना भी सेवा हो जाएगी, नहीं भोजन करेंगे तो दुख होगा उनको कि मेरे हाथ का भोजन नहीं करते, तो अपने निर्वाह करना उसमें भी सेवा रूप से ही करना है। भोजन कराने वाले को एक संत से पूछा कि भोजन बढ़िया कौन सा है कि जो भोजन कराने वाले को ज्यादा आनंद आवा भोजन करने वाले अपेक्षा वो बढ़िया भोजन होता है, और दोनों को समान वो साधारण होता है, और कराने वाला दुख आफत कहां से आ गई वो सबसे नीचा भोजन है, सीधी सब बात है। तो इस तरह से अपने सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, तन से मन आदि से आदर करना, कहीं आदर नहीं हो दूसरे तो आदर मत करो, पर बुरा मत मानो, बुराई मत करो, कुछ मत दो उसको। आप देख लिया कि दूसरा आदमी है अच्छा नहीं है तो जयराम जी कर दी, अब कह दो भीतर से कि महाराज हमारे काम नहीं है। जैसे जैसे कह रहे कुत्ता आ जाए रसोई में तो डांग दिखाऊंगा, बाहर घर भोजन कराऊंगा, इस रूप से आए हो जैसा आप रूप दो वैसे ही पुष्प चढ़ाऊ सुना वैसे करूंगा, तुम्हारा वही फूल चढ़ाना है। अब भगवान आगे भीष्म जी के सामने तो महाराज सूर भी कर रहा है रथी बन गए हो, कब्ज तोड़ दिया, लोग लान कर दिए, पूजा है सेवा है ठाकुर जी, ठाकुर जी खुश होते वो चक्कर ले दौड़े साबू ले दौड़े एक बार कहो महाराज बड़ी कृपा करी, मैं तो आज त्रिलोकी में पूजी हो गया, आदरणीय हो गया, मेरे पुरुषोत्तम सारी आपने खुश हो गए प्रसन्न हो गए। अरे बड़ी बुरा कोई पूजा, कोई पूजा करेंगे चोर रूप है तो वैसे पूजा, इस रूप से आओ उस रूप से पूजा करेंगे। हम किसी को बुरा देखें तो वो बुरा ही हमारे में तो आ जाएगी, लेकिन उसमें कैसे स्थापन हो जाएगी? वहाँ बार बार बुरा करने में हो जाएगी बुरी, आप हो ना आप मूल में सत्य स्वरूप हो, जो काम मैंने कल कहा था ना आप कोई काम करो साथ में आप रहोगे, कोई काम करो आप गाना करते हो तो क्या स्वयं अलग हो जाते हो? तो दोष देखते हो तो आप स्वयं रहते हो, तो दोष का चिंतन हुआ, भगवान के चिंतन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है तो दूसरे का दोष चिंतन करने से शुद्ध होगा? बताओ, संत महात्माओं का चिंतन करने से खुश होता है, ये सब संस्मरणार्थ सुधा सद्य सिद्धांति देख लिया भागवत में आया है कि जिन महात्माओं को याद करने से घर पवित्र हो जाए, पास पास के घर बोलना पवित्र हो जाए, तो वो चिंतन शुभ करने से बहुत अवश्य अशुभ करने से अशुद्ध है। अभी उसमें स्थापना हो जाए जैसे आप समझो महापुरुष है भगवान है उसमें भी वो बुराई देख लेगा तो क्या? तो सब जगह ईश्वर रूप है ना, जैसे भगवान आदरणीय है ये वचन शास्त्र के ही तो है, महात्मा आदरणीय है ये शास्त्र के ही है, सब जगह ईश्वर रूप ये भी तो शास्त्र के वचन है तो ईश्वर रूप ही सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरा नहीं कोई। बुराई तो आगंतुक है, बुराई है नहीं, मूल में तो बुराई है ही नहीं, परमात्मा का अंश है, बुराई कर्तु के कारण आएगी, बुराई स्वांग के कारण आएगी, जैसा बनाए वैसा काम करेगा वो, चोर बनाए चोरी का काम करेगा, हत्यारा बनाए कसाई काम करेगा, जो बना जैसा ये बनावटी है, बनावटी है बुराई, असली नहीं है। इस बात तो भक्त हो जाते हैं पापी से, पापी भक्त कैसे हो जाते हैं? महात्मा में जो बुराई की स्थापना वो करेगा करेंगे, इसमें करेंगे ये था मैं प्रबोधन देता बजा में तो वैसे करेंगे नहीं करने की उनकी बात न्यारी है, तू करे ना करे, मंद कर जो करे भलाई वो ऐसी करेंगे, मौके पर किस समय में कैसी करनी चाहिए उसको वही जाने, हम क्या पता हम क्या कैसे करेंगे, जैसे जैसे समय मौके पर करेंगे, पर हम बुरा नहीं चाहेंगे कभी। राम जी ने रावण को मार दिया बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, वैकुंठ भेज दिया, तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं अंधाधुंध सरकार है तुलसी बजो निशंग खींचे देनो परम पद और रीति दे निलंग, तो वो न्याय है अंधाधुंध सरकार है समझे, तो बुरा नहीं कर सकते। अरे वो अलबन की नंद रामू, राम जी ने बैरी का भी अनफल नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, ऐसे साधु तो हो न कार इनसो हट कर ही पहचाने, हनुमान जी ने देखा राम राम जब स्मरण किया तो जान के भी ये अपने बैरी के नगर में आया हूँ तो बैरी के नगर में पहचान करने से हमारी पोल खुल जाएगी, ठीक नहीं हो बन जाऊंगा, तो साधु तो वही कारण है, साधु है इसका कारण। तो ये सत्य संकल्प है, वो जो बुराई कहीं भी देखेगा तो उसमें उसमें बुराई आ जाएगी, उसमें आ जाएगी, अपने में आ जाएगी, दुनिया में आएगी, बुरा का संग तो बुरा ही है सब तरह से ही, बहुत भविष्य वर्तमान सब में बुरा ही बुरा है, इस वास्ते किसी को बुरा नहीं समझे। आ जाए बुराई तो भी आगंत हो गया, तो उसे किस परिस्थिति में पढ़ करके उसने बुराई की है, आप किस परिस्थिति में पढ़ो कैसा करते हो, ऐसी परिस्थिति आ गई तो बुरा है वो क्यों कायम करो, बुराई आ गई भाई, आगे दिखते तो भाई बुरा है नहीं है, तू परमात्मा का अंश है तो तुझे उसको देखो, आगंतुक दोष मत देखो, आगंतुक दोष गुण आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, पर वास्तव में तो गुण है, ये सदगुण देवी संपत्ति है, ये सदगुण तो नित्य है, दुर्गुण दुराचार नित्य नहीं है, अनित्य है, आगंतुक है। और बोलो, बुरा हम देखते हैं तो हमने बुराई की स्थापना करी वहां जहां जहां जिसको देखा बुरा तो हमने उसमें बुरे की स्थापना करी थी। हाँ हाँ, तो ये बात तो जस्ती है। हाँ, लेकिन उसमें जो बुराई है, जो उसमें बुराई आ जाएगी, थोड़ा छोटा होता है रंग लगा रहे लागे लागे हो जाएगा, जब लागे पड़ गया अरे ठीक हो गया हंस देगा, तो आपका असर पड़ता है, बात का भाव का असर पड़ता है। आप सत्य संकल्प ईश्वर के अंश हो, आप मामूली नहीं हो, आप जैसा करो वैसे हो जाएगा, इस बात है बताए मुझे संकोच के बारे। मैंने शेर जी ने कहा, शेर जी आपके सत्संग है पुराने ऐसा ऐसा करते हैं, तो मेरे को कहा स्वामी जी ऐसी भावना मत करो, उसका उनका नुकसान हो जाएगा, उनका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, साहब शेर जी ने कहा मेरे को, मुझे ऐसे पुराने सत्संग की तैयारी कर देते, क्या बर्ताव करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं। स्वामी जी ये ठीक मत नहीं, ये वो बुराई आ जाए, उन्हें बुराई आ जाएगी, बुराई मत मानो, कुछ शेर जी ने मेरे को कहा। अब वे सत्संग होकर ही तो पुराना सत्संग कैसे बर्ताव करते हैं, ये वो तो आपको कही थी महाराज जी, तो आपको आप कोई दूसरे हो, मेरे आप फर्क क्या, वो परमात्मा का आप हो, हम भी परमात्मा का अंश है, शरीर वही है आपके, हमारे भी सही है, खिल जल पाओ गगन सही हुआ, फल जल सही आदमी सही रहा। महात्मा के सामने तो कोई है जो दुर्भाव पैदा करे तो वो तो उनका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पर महात्मा का अंश आप परमात्मा का अंश हो, महात्मा उनसे हो, सांस परमात्मा का अंश हो, महात्मा तो बना हुआ है, आप अंश नहीं हो, बने हुए अंश हो। इस वास्ते उन्हें बुराई आ जाए, तो बुरा सोचना ही हमारा मन करो, खैर हम बुरे हो जाएंगे तो हमें तो शुद्ध बनना ही है, तो हमारी सही हमें बुरा नहीं पड़ना, यूं ही सही अपने क्या है, जितना समझ में आए वो तो काम करो, जितना समझ नहीं आए वो रहने दो, अभी तो स्थगित कर दो, परीक्षा में बैठे जीते चाहो लेकिन दो नहीं आगे फेल लिखेंगे भाई, तो फेल तो नहीं होंगे। फर्क पड़े बिल्कुल फर्क पड़े। जैसे साधारण एक धर्मात्मा है, शुद्ध एक अच्छा आदमी है, और लड़ाई हुई दो आदमी, वो आता आदमी खर्चे पास में खड़ा रह जाए लड़ाई कमजोर हो जाएगी, और मार कूट करने वाला वो उसे लड़ाई तेज हो जाएगी, करके देख लेना, दो लड़ रहे हैं आपस में राग द्वेष, हाँ अबे हम मार ये मार रही हूँ मैं, ताश खेलते, अरे वो तो खेल भाई खेल वो करता है, वो बता पंचायत करते, कोई संबंध नहीं, कोई लड़ नहीं दड़ नहीं, असर पड़े नहीं पड़े। अरे लाठी हाथ में रहे एक जमा तो बस ठीक हो जाए, माला के राम राम राम राम राम राम, बस तो असर पड़ता है। माला हाथ में लो लाठी हाथ में लो फर्क पड़ता है कि नहीं बताओ, मिर्ची का अचार होता है, नींबू का अचार होता है, मुझे पानी आ गया है, ये असर होता है बस तो प्रत्यक्ष बात है, ऐसे सद्भाव में असर होता है।